دلائل عقلیه ذکر کیږي په مسله تبارک وان المبارک فی کل شیء هو الله برکات ورکون کې الله تعالی دی. دا اول دلیل عقلی په مسله توحید باندې ډیر شی دلائل بیانېږي. الم تر آیتونه ګورئ الی ربک اخبر رب دا کیف مد ذل سرنګي غړول دی الله تعالی سوری ولو شاء غختر الله تعالی لجعله ساکنا اکچر او غړی الله تعالی لجعله ساکنا خامخه او بغرځي هغه در ساکنن ولال په دیوان نه د دین مراد څه شه مد ذل ولو شاء لجعله ساکنا ځان په آیات باندې پوی کی مفسرین لیکری دی مراد درینه د سبا درخ د نور درختول نه مخکي اغه سوري تی مراد دی د سحر د نور درختول نه مخکي سوري الله تعالی وای کزه او غواړم نو زب نور راونه خېجمه نو چې نور راونه خېجنه همیشه را پاره وسوري وي خو الله تبارک تعالی غزاد دی. الم ترایتنه ګورې ال ربک خپل رب دا کیف مد ذو الله سرنګ غړول دی الله تعالی سوري ولو شاء کو غړی الله تعالی لجعله ساکنه خامخه او بغرځي هغه در ساکنه ولال په یو دی باندې نور به الله تعالی راونه خېجي نو همیشه را پاره وسوري. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا او بیا ګرځول دی موږ نور په غیبانی دلیلن دلیل درې سور د پاره د سور خلق دا پیجنی وای وسره نور دی وای پلانې دی باندې سور راغله دی د دې د پاره علامه څه شه نور د دې لپاره علامه کنه چرته نور نه راتله نو بیا دا چانه پیجاندل چې دا سور یو کنور دی نو دلیل پرې سور باندې څه شه نور نور شته دی سور نشته دی نور نشته دی نو سور دی نو دا نور دا سوری علامه شولا دا نه خشوله که چرته نور په دنیا کې نه وي نو بیا بچا دانه پیجاندل چې دا نور دی دا سور دی وسې دا خلق پیجنې نو نور پرې باندې الله تعالی دلیل ګرځولې. ثم قبضناه بیا ران غاړو الله تعالی مونږ دغه بیا ران غاړو مونږ دغه اوګدو سور لره الینا په خپل حکم سره قبضه یسیره په دمه د مران غختلو سره. ثم قبضناه امام قرطبی رحمت الله علیه قبضناه کله هو زمیر از ذل الممدود هغه اوګدو سوری دی الینا یعنی حیث ارادنا کم زید چې مونږ وغواړو قبضه یسیره پر ان غختلو دمه باندې تفسیر مدارک وی یسیرن په معنا د قلیلن قلیلن سره دی کله چې سحر نور راوخیږي نو د هر شي سورې چې دغه ډیر زیات اوګدي بیا نور چې زیاتیږي هغه سورې کمیږي خدا په یو دی باندې نه بلکې قلار باندې ان تر دې پورې چې کله غرمه شي هغه سورې چې بالکل راون غختل شي هغه سورې چې بالکل ختم شي. ثم قبضناه بیا رانغاړو مونږ غیل هغه اوګدو سورو لره الینا خپل حکم باندې یا الینا حيث ارادنا کم زی تر سومره چې مونږ وغواړو قبضه یسیره پر ان غختلو لګو سره پر ان غختلو دمه سره د سورې په قلار کمیږي. دا یو دلیل عقلی شو په مسله توحید باندې. هو الذی الله تعالی غدا دی جعل لكم الليل لباسا چې پیدا کړی د ساز د پاره شپه لباسا آرام. علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی شبها ظلامه باللباس فی ستره د شپې د تیاره د سیدا د دای مشابه کړی د لباس سره لکه څنګه چې انسان په لباس باندې دا پټیږي نو دغه سی په تیاره کې انسان پټ شي. او هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی د دویم دلیل عقلی په مسله توحید باندې. خاص الله تعالی غزاد دی جعل لكم الليل لباسا چې ګرځولې د پیدا کړی د ساز پاره شپه لباسا په شان د جامې باندې والنوم سباتا وجع او نو خوب چې الله تعالی پیدا کړی د ساز پاره آرام وجعل النهار نشورا او پیدا کړی د الله تعالی ورسته سره خوریدو د پاره زمکه د ورځې چې خواره شي ځان لکارو کسب وکړي الله تعالی د غزاد دی. دریم دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. او هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی ارسل الرياح چرا لیږي هواګانی بشرن بین یدی رحمتی زیر مخکې د مهربانی خبرې نه چغه باران دی د باران نه الله تعالی مخکې هواګانی راولیږي نو مبارک الله تعالی دی برکات ورکون کې الله تعالی دی و انزلنا من السماء او راورولی دی مونږ له اسمان نه مان طهورا او با پاکون کې طهورن دا په معنا د متطهرن سره دی او به د اسمان چیرې طاهرې متطهرې دي په خپل هم پاکې دي او بل شي د هم پاکوونکي دي لنحیی به د باران الله تعالی دوه فایدې ذکر کړې دي په دې آیات کې. یو لنحیی به د لپاره چې تازه کوم په دغه باران سره بل د تمیدا هغه ځمکه وچه ځمکه چې الله تعالی په غیبانې تازه کوي و نسقیه او سکو مونږ دغه اوبه ممن د سکو مونږ دا اوبه په هغه چا باندې خلق ماج پیدا کړی دی مونږه انعامن ساروی دی و اناسیه کثیره او انسانان دی ډیر او ډیر انسانان دي دې کې یو زبردست سوال دی دغه جواب ډیر انسانان دی او کنه ټول انسانان چې دا وبس کی الله تعالی دې لیک ډیر انسانان نو جواب دغه ډیر شی جوابونه په سرین بیان کړی دي آسان جواب ده بعض انسانان چې هغه سمندر وبس پاکي او هغه استعمالي خو ډیر انسانان چې ډیر مخلوق هغه د اسمان وب چې هغه استعمالي اناسیه کثیر دی وجنه ویل شوی نور جوابونه په سرین بیان کړی دي ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابا اكثر الناس الا كفورا ولقد صرفناه ذذری توجیهات دا مفسرین بیان کړی دي یو یو یو توجیه مفسرین دا بیان کړی دي صرفناه کی زمیر راجره دی باران ته نو بیا مان دا شول ولقد صرفناه یقینا غرزو را غرزو منګل باران لره بینهم دریو فهمین کی نو سمانه دا باران چې الله تعالی کوي په قسمه قسم طریقو په قسمه قسم طریقو باندې یواز مکه باندې بارانو شی بل باندې ونه شی کله چې لک بارانو شی کله ډیر بارانو شی دا الله تعالی دا باران ګرځي را ګرځي په مختلفو طریقو باندې الله تعالی دا باران وری یا ولقد صرفناه او یقینا ګرځول دي مونږ دغه باران د اوبو لره بینهم درې په میان کې د باران وب چې راغره جمع شي نو په خوړونو کې په سندونو کې په چینو کې مختلفو ځایونو ته لاړ شي الله تعالی دا وګرځي رواني کې یو ځای نه بل ځای ته دا دلیل دی په قدرت د الله تعالی باندې دریم کولم بصرین دار چې صرفناه کی زمیر راجر قرآنی کریم ته او یقینا ګرځول دي مونږ د قرآنی کریم نه دلیل په میان کې یعنی په مختلفو طریقو باندې بیان شوی دی لیذکرو دې لپاره چې دا خلک نصیحت واخلي فابا اکثر الناس نه انکار نه کړي د خلکو نه الا کفورا مگر ناشکری زیات خلک چې الله تعالی د نعمتونو ناشکر دي ولو شئنا لبعثنا في كل أمة الرسول في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فمن دلائل كي الله تعالى تسلي ذكر كي نبي صلى الله عليه وسلم تا أو تشجع ذكر كي نبي صلى الله عليه وسلم تا حاصل دا آيات داري الله تعالى كأغوارين پهار خار كي وجدا جدا پیغمبر را لگلے خو اي پیغمبر تي طول خلق دا پار پیغمبر را لگلے دا طول عالم دا پار نو دا آیات دلیل لے پر ختم دا موت پر ختم نبوت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منی بل نوی پیغمبر نرازی ولو شینا کچری غختر منگا لبعثنا خام خرالی گرے منگا فی کل قریتین پر ہر کلی کی نظیرہ یا ورکا ان کے قولی کن اللہ تعالیٰ تا یو پیغمبر را ولی گلی دا طول عالم دا اصلاح دا پارا نو تا آخر پیغمبری فلا تو تعل کافرین نو تا تابیداری مکا خبر ممد دا کافران و جاہد هم بھی جہادن کبیرا او جہاد کا ودیو سر بھی پر قرآن کریم مانی جہادن کبیرا جہاد لوئی پا قرآن سر دخل کو پا قرآن کریم سر دخل کو جہادو کا پا قرآن کریم سر دخل کو پا مقاولہ کی جہادو کا و جاہد هم بھی جہادن کبیرا نو خلق کوئی بس صرف درس تدریس کا و دا قرآن درس کا نو بس دا لوئی جہاد دے اللہ تعالی دی تدلوئی جہاد ویلے لی جہاد او تویل لے خلیکن لی قتال او تنہ دے ولے قتال زان دا حکم دے جہاد زان دا حکم دے دے مخبر دے دیکی دا دا سورة الفرقان آیات دے او سورة الفرقان دا اول بتا سکتلے دا سورة الفرقان پا دی اول کیلی چی سورة الفرقان مکی یا سورة الفرقان دا مکی سورت دے در دکویم چی ما تخپل یوم علی سب دا خبر اوکلل وی بس زما دومره خوش و زده الله تعالی ری کتاب درس کو ما قرآن بیانوم خلکو ته او الله تعالی دی ته جهادی کبیر ویل دی لوی جهاد یو ته ویل ما ته بالکل دا جهادی کبیر دی دی کی هیڅ قسم شک نشته رس شک چې بګی کینو د قرآن نه انکار کې الله وی جهاد او کته بری قرآن کریم سره جهاد لوی جهاد او کته خو لیکن اوله خبره خدای ری چې دی ته جهاد ویل دی نو جهاد یو ته ویل خو کتاب یو ته نه ویل او تا ته الله تعالی په قرآن کې ویل قاتلو ائمه الکبری قاتل الذين يلونكم من الكفار يقتلون ويقتلون قاتلوا وقتلوا دا غسر بیت شلکی جهاد خود یو کو قتال خون لیکړی کنه دا دوی مخبردار چی دا مکی صورت ده په مکه کې جهاد به سیف نو په مکه کې دا لوی جهاد چې تر الله تعالی کتاب بیان کې قران بیان کې دا ډیر لوی جهاد درې مخبره دا منځ او دروجی مسلې باندې په تفصیل سره بیان کړي خو لیکنه دا قرآن کی جکم جہادی صورتونه دی نو دا غینه خطب یا تختی اغه خطب یا پله سمند کیوی نو دا جہاد په قرآن سره دار چی ته دا مشرکان په شرک باندې کامل رد وکي په دی وخت کې دا نور قسم مشرکان خومشتر پنجاب کې ډیر دی دا چې قبرون ته زیو هغه ته سجده کوي خو لیکن دا نور مشرکان په پښتنو کې پنجابیانو کې په عربیانو کې په پارسیوانو کې په هر چا کې دی په پښتنو کې په هر څه کې دی دا شرک په حاکمیت چکه دا الله تعالی په قانون کې دا الله تعالی سره بل څوک چیرې هغه شریک غني نو بده باندې چې ترت کړی دي نو چې ستا په جمعات باندې د پاتره پولیسو پوسټه ده نو ته د الله تعالی دین بیان کی تر قرآن په صحیح طریقه باندې بیان کی ته ته دا و چې چا چې کافرانو ته ویداري کړی دا يهودو نن سوارو لکه اے پولیسو فوجانو لکه تاسو کړی تاسو کافرې مسلمانان نه دا خبر به تو کی د الله تعالی دین او د الله تعالی کتاب ته صحیح نشي بیانول وجاهدهم به جهادن کبیره د الله تعالی په کتاب باندې دی سره جهاد وکا ځان د الله تعالی د دین د دعوت د لپاره پوره وکړه دا سی وکړه چې یادی شهید کی ویا صحیح پاک خبر او توکا وجاهدهم به جهادن کبیره وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح وجاج بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې حاصل دادې دریاب کې دوه قسم وبدي یو د باران او بچاغ د سندونو په واسطه باندې د نهرونو د ولو په واسطه باندې لار شي دریاب ته دا عذب فرات دی لاخوږي وبدي او دویم چې دریاب او باغ تروی وبدي مالګین دي او په مړی کې نخلی په دې دوانو په منځ کې الله تعالی یو پرده پیدا کړی دا په یو بل باندې چړای نشي کولای الله تعالی دې ته وګورته او هو الذي خاص الله تعالی غدا د مرج البحرین چې یو ځای روان کړی دي ګډ یو ځای روان کړی دي دو دریابونه هاذا عظم فرات نو دغه یو چې خوک دی فراتون ماتون کې رتن دي آسان تیر دن کړي او هاذا ملح او دا بل کړي مالګین دی او جاجون په مړی کین خاتون کړي وجعل بینهما برزخه او پیدا کړی دی الله تعالی د دې دوه په منځ کې پرده وحجر محجورا او با مانع بن مضبوط الله تعالی دی په میند کې یو پرده او یو مضبوط چینه مانع پیدا کړل یو بلوندا چړای نشي کوله او هو الذي خاص الله تعالی غدا دی خلق من الماء بشرا دا بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې الله تعالی انسانان پیدا کړی دي او دوه نعمت الله تعالی بیا بیان کړی دي فری آیات کې یو نعمت په پیدا کړی چې نسب می پیدا کړی دي انسانان لپاره د پلانې د پلان کې زوی دي د پلان کې نو سره د پلانی وراره دی د پلانی تر دی د پلانی پلار دی دا نسب دی او دویم درې چې الله تعالی درس خرګنۍ پیدا کړی ده د جنۍ د پاره هم او د الک د پاره هم یار د پلانی چې د پلانی سخر دی او د پلانی چې د پلانی سخر دی دا یې خواخی ده نو دا الله تعالی ذکر کوي په مقام د نعمت کې او هو الذي خاص الله تعالی غدا د خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی دی د اوبو د نطفه نه د اوبو د منې نه بشرا انسان فجعله نسبا نو ګرځولې د اغیلر نسب والا وسهر اوس خرګنۍ والا تفسیر جلالین لیکری دی بیا یې تزوجه چې نکاو کې هغه کومونس یو کومو ذکرې بس دغه خرګنۍ پیدا شي وکان ربک قادر او ربستا قدرت والا دی په هر څه باندې الله تعالی قادر دی و یعبدون من دون الله زجر ذکر کیږي په دې آیات کې په شرک باندې زجر ذکر کیږي په شرک باندې په میند دلایلو کې الله تعالی زورونه ذکر کوي پر د شرک په عبادت باندې و یعبدون من دون الله او دیو بندگی کوي سوا د الله تعالی نه مالا ينفعهم چې دیو ته پیدا نشي ورکولای ولا یضرهم او نتی نقصان لري کولای شي د داسې چا عبادت ولې کوي تاسو چې نه تا غ نقصان در کولای شي چې عبادت نه کوي او پیدا ته نشي در کولای که تاسو عبادت وکي وکان الکافر علی ربه ظهیرا او دی کافر خپل رب ته شاګردونکې خپل رب ته شاګردونکې ر کافر تفسیر جلالین لیکری دی یعنی معینا للشیطان بطاعته ته شیطان تابعداری کوي نو د شیطان سره امداد کوي خپل رب ته شاکړي دي د الله تعالی دین طرف ته شاکړي دي مونږ او تاسو ریسوچ به فکر وکړو چې مونږ او تاسو د الله تعالی ډیره زیاته خبره منو او کنا مونږ او تاسو ر شیطانانو د ابلیس خبره زیاته منو و ما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته او صداقت د الله تعالی ر پیغمبر دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی و ما ارسلناک نه لګلې ته مونږه الا مبشرا مگر زیرا ورکوونکې منونکو ته و نذیرا او ير ورکوونکې نه منونکو ته الله تعالی او ساده بیانې د پاره د پیغمبر ای دا الله تعالی پیغمبره کله چې ته د الله تعالی دین بیانې نو په دې باندې چانه سمزدوري په دې باندې چانه س آمدنی ته مغواړه د چانه په دې باندې تنخواګانی مغواړه کنه سوال او بیا وای وچ یاره مونږ ځکه نه مان چیرې تنخواه ډیر زیاته ونه بس مونږ دا نه شو منلې مونږ ته وګځ کنه دی خو ده د الله تعالی دین چې بیانې نو اسې بیان ک خلکو ته دا غي اثر چره ډیر زیات قول اور دعای پیغمبر ما اسلکم علیه من اجر زنه غړم تاسو په بیان دری قران باندې سمزدوري څه بدله الا من شاء مگر څوک چې غواړي ایت تخذ الى ربه سبیلا چې اونې سی خپل رب تلار نو سمانه ده نو فل یتبعنی که څوک دا غواړي چې خپل رب ته د خپل رب په لار باندې روان شي نو وس هغه زما ته ویدر یو کی. علامه بیضاوی رحمت الله علیه وی الا من شاء ایتخذ الى ربه سبیلا ایتقرب الیه ویطلب الزلفا عنده بالایمان والطاعت. که څوک دا غواړي چې الله تعالی ته ځان نږدې کی نو وس هغه زما ته ویدر یو کی ایمان براوړي طاعت به وکي الله تعالی ته ویدر یو کی. یو بل معنا تفسیر جلالین کړی ده هغه هم خی ویللی بده خو نه دی ویلی هغه داسې وایي قل ورته وایه پیغمبره ما اسلکم علیه من اجرین زه نه غواړم ستاسو نه په دې بیان باندې څه مزدوري الا من شاء یتخذ الی ربی سبیلا مگر هغه څوک چې وغواړي چې ونیسي خپل رب ته سبیلن لار بې انفاق مالیه فی مرضاته چې خپل مال د الله تعالی د رضا لپاره خرج کړي ته خو دې څه مه غواړه خو که تاله څوک څه درکړي د الله تعالی د رضا لپاره دا الله تعالی په لار کې د لسو څوک در کې نو قبول کړي بیا کنه او توکل علی الحی الذی لا یموت. دی آیات کې الله تعالی دویم ادب بیانې پیغمبر ته ستا اعتماد او ستا بروسه او اعتماد بری په الله تعالی باندې توکل څه ته ویل کېږي اسباب شرعیه استعمال کا او داغي اثر الله تعالی ته وسپاره. توکل دانه چې پټه مکر الله تعالی په کې تعالی غنم راوخیږي نه پټه وبکا بیا خجره ټریکټر ولا را ولا هغه چې واړه وا یو پکې وکا او بیا پکې غنم وکړه دا غینې بعد چې وسپاره الله تعالی ته الله تعالی پکې دا وکی نو توکل ویل کېږي اسباب شرعیه استعمالول او دا غي عقیده ساتل چې بده کې اثر الله تعالی ورځي او توکل علی الحی الذی او ځان سپاره په ژوندۍ غزات باندې لا یموت چې مرګ پاغي باندې ناراضی او سبح بحمدی او پاکی بیانوا ستاره د ستاینې دغه نه وکفا به بذنوب عباده او پوره دی الله تعالی وکفا به کلا با زائد ده وکفاه او پوره دی الله تعالی بذنوب عباده په گناهونو بندگانو باندې خبیرن خبر لرون کې ستارب چره ده خپل بندگانو په گناهونو باندې بالکل خبردار ذات ده الذي الله تعالی غدا ده خلق السماوات والارض دلیل عقلی په مسله توحید باندې چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکه او ما بینهما او هغه څه چې ردی په مین کړي فی سته ایام په اندازه رش په ګورځو کې په هغه وخت کې خورځ شپې نه بیا ورسره پیدا شولې خو لیکن په اندازه رش په ګورځو کې ثم استوى على العرش بیا برابر شو دی الله تعالی په عرش باندې الرحمن الرحمن ذات دې فسأل به خبيره فسأل به خبيره د دې ترجمه هم په سرینو بیان کړی دي هغه ته کېږي فسأل به خبيره یو ماندار چې سوال کوا به په وسیله د رحمان ذات سره خبیرن په خالقون د الله تعالی کی خبردار ذات دی پس ال به سوال کوا د الله تعالی نه به په وسیله د رحمان ذات باندې خبیرن په خالقون د الله تعالی کی خبردار ذات دی یو ماندغه شو یعنی چې کله د الله تعالی نه دعا غواړي نو د الله تعالی رحمانیت چې راغی ته وسیله کا پس ال به سوال کوا د الله تعالی نه به په وسیله د رحمان ذات باندې خبیرن چې خبردار ذات دی دوی معنا په سرینو بیان کړی ده دا به کې را با چې زائد ده نو اصل معنا ده سره پس اله خبیرن سوال کوه ته د الله تعالی نه خبیرن چې خبردار داد دی سوال کوه د الله تعالی نه چې خبردار داد دی او درې معنا مفسرینو کړی ده چې دا به په معنا د عنه سره دی او خبیرن نو مراد چیرې هغه څوک دی چې هغه د الله تعالی په اسماء الحسنا باندې پوهیږي نو د الله په باره کې د الله تعالی د اسماء الحسنا په باره کې د هغه چانه ته پوسو کې چې هغه د الله تعالی په توحید باندې پوهیږي په اسماء الحسنا باندې پوهیږي نو د الله د نمونه په باره کې پس ال عنه ته پوس کوه ته د الله تعالی په باره کې خبیرن د هغه چانه چې هغه خبري په اسماء الحسنا او د الله تعالی باندې او په توحید د الله تعالی باندې د قران او د حدیث ته عالم نه د الله تعالی په باره کې ته پوس کوه د الله تعالی دوی برته بیان کړي د الله تعالی صفات برته بیان کړي و اذا قيل لهم كل شيء ولا شيء دیوتا اس جدود الرحمن سیدا او کہ رحمان ذات تن قالو دی وای و من رحمان رحمان سوک دے کم رحمان ته جره مګه سیدیو مفسرین لیکل دی دکی انکار تی مراد نه زکه چی مشرکان او د جاهلیت په زمانہ کی کم اشعار ویل نو پاغي کی د رحمانیت قائل دی الله تعالی نو بیا دې سمانه ده و من رحمان تاسو مخ کی دا خبر کړیو دیو وداویل چی مسلمۃ الکذاب ته چری دی رحمان وای نو ومن رحمان او صدی رحمان یعنی کم یو رحمان ته مونږ سیدی وکو انس جو ذلیما ته مونونه آیا سیدی وکو مونږه هغه چاته ته مونږ ته حکم کې و زادهم نفورا او زیاتی کې دی لار نفرت الله تعالی پیغمبر چوت دوی رحمان ذات ته الله تعالی دی هغه ته سیدی وکي نه دیو هغه نفرت او کرکه او هغه دشمنی نورم زیاتش وزادهم نفوره او زیاتی کی دیو لره نفرت او کرکه.